السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تبعات محمد صلى الله عليه وسلم تنا اندليا نمحاضر ايتو ambayo tumekuwa tukielezea madhara ya kote la mashia al-ithna asharia al-imamia al-rafidhia, pote ambalo limedhihiri katika mji wetu na kupewa nguvu na baadhi ya watu ambao wameridhia kuiuza akhira yao kwa ajili ya dunia yao. Na tunamuomba Allah tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi aweze kulizimisha pote hili na alitenze nguvu na ufahamishe umma juu ya madhara ya pote hili na aweke mbali jamii ya Waislamu na ubaya wa pote hili. إنه ولي ذلك والقادر عليه. leo tuna majlisi ya tano katika mtiririko wa majlisi zetu za kuelezea kutokuwa na uwezekano wa kufanya umoja na ushirikiano baina ya masunni na mashia. Na nukta ambayo tutaanza nayo leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, walillahi alhamdu, nitakuwa na vitabu vya mashia ambavyo nitakuwa ninasoma maneno yao na itikadi zao. Na nukta ambayo tutaanza nayo leo ni nukta inayoelezea alhaqiqatu fi alintisab alshi'ati li ahli albayt, hakika ya mashia kujinasibisha kwa familia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika nukta hii tutaeleza maneno ambayo wameeleza wanawachuoni wa kishia, au tutayasoma maneno ambayo wameelezea wanawachuoni wategemewa wa madhehebu ya mashia, tena katika vitabu vyao tegemezi. Wanasema inna min ash-shai'i 'indana ma'ashara ash-shi'a, katika mambo yaliyoenea kwetu sisi mkusanyiko wa mashia, ikhtisasuna bi ahli al-bayt, ni sisi kujihusisha na familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fal madhhabu ash-shi'i kulluhu, madhhabu yote ya Shia qaimun ala mahabbati ahli albayt, imesimama madhehebu hiyo juu ya kupenda familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hasba ra'ayna, kwa namna tunapoona, idhil wala'u wal bara'u ma'al 'amma, pale ambapo kupendana na kuchukiana pamoja na hawa wanaoitwa al-amma, mashia wanapotamka neno al-amma wanakusudia masunni, wa hum ahlu sunna, bisababi ahli al-bait, ni kwa sababu ya ahli al-bait. Sisi kupendana kwao na kuchukiana kwao baina yetu sisi na wao ni kwa sababu ya ahli al-bait. Walbara'atu min as-sahaba, na pia vile vile sisi kujitenga mbali na maswahaba. Maswahaba maana yake wanafunzi wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa fi muqaddimatihim al-khulafa'u thalatha, na walio mbele katika maswahaba ambao tunajitenga nao na hatuwezi kuwafikiana nao ni wale makhalifa watatu. Maana yake makhalifa wa mtume wako wanne: Abu Bakr ibn al-Khattab, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wa pili Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa tatu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na wanne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Hawa makhalifa wanne wa mtume wao wanajitenga na makhalifa watatu wa mtume, maana yake wanajitenga na Abubakari na Umar na Uthman, kwa sababu Ali ndio imamu wao wa kwanza. Wa Aisha bintu Abi Bakr, na pia twajitenga na Aisha mtoto wa Abubakari, ambaye Aisha ni mke wa nani? Mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. بسبب الموقف من أهل البيت, وسباب يمسمام وأهل البيت. والراسخ في عقول الشيعة, نللو كوالندان زيد كتك أكيل زمشية جميعا صغيرهم وكبيرهم وط وقبواون ودبواون عالمهم وجاهلهم مصمواون مدينغواون ذكرهم وأنثاهم ونوم واو نمونام كواو أن الصحابة ظلموا أهل البيت. نكوان بما صحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم ولذلوم أهل البيت ولوذلوم فاميليا يمتوم وسفكوا دماءهم نوكزموا قدام زفاميليا يمتوم واستباحوا حرماتهم na wakahalalisha heshima zao zivunjwe. Wa anna ahlu sunna, na kwamba hawa ahlu sunna nasabu ahli albayt alada'a, waliwawekea familia ya mtume uadui, walidhalika la yataraddadu ahaduna fi tasmiyatihim bin nawasibi, hivyo hakuna mmoja wetu kati mashia katika mashia ambaye anapata wasiwasi wa kuwaita hawa masunni kuwa ni nawasib. Wa sanadhkuru daiman damu al-Husayn ash-shahid alayhi salam, na tutaendelea kuitaja daima damu ya Husayn shahidi alayhi salam. Lakin walakin kutubuna al-mu'tabara indana tubayyinu lana al-haqiqa, vitabu vyetu sisi mashia vinavyotegemewa kwetu sisi mashia vinabainisha uhakika wa jambo namna lilivyo. Idh tadhkur lana tadhammura ahli albayt salawatullahi alayhim min shi'atihim, pale ambapo vitabu vyetu vinataja mabaya ya familia ya mtume kwa mashia wao, yani wale mashia wao walivyowafanyia vibaya familia ya mtume, vitabu vya mashia vinataja hivyo. Watadhkur lana ma fa'alahu shi'atu al-awail bi ahli al-bayt, na vitabu vyetu hivyo hivyo vinataja yale yaliyofanywa na wale mashia wa mwanzo waliowafanyia familia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Watadhkur lana, na vitabu vyetu vinatutajia, man alladhi safaka dimaa ahli al-bayt alayhim assalam, vinataja vitabu vyetu ni kina nani waliomwaga damu ya ahlul bait, wa man alladhi tasabbaba fi maqtalihim, na kina nani ambao waliosababisha wauliwe, wastabaha hurmatihim, na kina nani waliosababisha damu zao au heshima zao ziweze kuvunjwa. Vitabu vya mashia, vya wa mashia wa mwanzo, sio mashia wa sasa, mashia wa mwanzo vinataja hivyo. قال امير المؤمنين عليه السلام, انا اسمع امير المؤمنين عليه السلام. امير المؤمنين انا قصدي هنا الناني علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونيه وكمتاجا ونسمع كرم الله وجهه. مجوا كنيني ونسمع كرم الله وجهه ونفسه فياو في اورونغو kwamba mama yake Ali tangu alipopata mimba ya Ali hakuweza tena kusujudia sanamu. Tangu ilipotunga ile mimba ya kumzaa Ali hakuweza tena kusujudia sanamu. Ikawa yule mama kila akifika kwenye sanamu anaumwa sana, kwa hiyo hawezi kusujudia sanamu. Mpaka akazaliwa Ali, mama yake hakusujudia sanamu. Sasa kwa sababu Ali hakuwahi kuabudu sanamu, basi wao wakimtaja Ali wanasema karamallahu wajha. Hii hoja itakuwa ya msingi au sio ya msingi? Masahaba wangapi hawakusujudia sanamu? Tele kina Ibn Umar, kina Ibn Abbas, wangapi? Halafu katika tarehe ya Kiislamu ya masuni na hao mashia wote wanakubaliana katika watoto kusilimu wa mwanzo Ali. Mtoto akisilimu huo kuna hoja ya msingi? Naam. Na kwa nini asisilimu wakati aliyemlea ndo mtume? Yaani mtoto analelewa ndani ya nyumba ya mtume, kwa nini asisilimu? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo wao wakimtaja Ali siku zote watasema karamallahu wajha, wala hawawezi kusema radhiallahu anhu. Hicho kitu hakipo. Hata kwa maimamu zao pia huwa wanasema alayhimussalam. Hasa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib anasema hivi, lau mayyaztu shi'ati, lau ningeliwachambua mashia wangu, wafuasi wangu, lama wajadtuhum illa wasifa, nisingewakuta isipokuwa ni watu wenye sifa tu, lakini hawana uhakika wa jambo. Walau mtahanantuhum lama wajadtuhum illa murtaddin, na lau kama ningewapa mtihani nisingeliwapata mashia hao isipokuwa ni wenye kuritadi. Walau tamahasathum lama khalasa min al-alfi wahid, na kama ningeamua kuwachangua mmoja mmoja nisingempata mkweli labda mmoja katika alfu moja. Na haya ni maneno yameandikwa kwenye kitabu cha kishia Ar-Rawda na kwenye kitabu kingine Al-Kafi juzu ya 8 katika sahifa ya 338. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mashia ugomvi wao na masunni unaanzia kwa wale makhalifa wa mwanzo wa mtume, Abu Bakari, Umari na Uthmani pamoja na mkewe mtume mama Aisha. Tunafahamiana vizuri? Na wale wafuasi wao ndio wanafuatia huko. Na sababu ya ugomvi na wao kuwachukia ni kwamba hawa wamewadhulumu familia ya mtume, inamdhulumu ahlul bait. Haya ni madai yao ya mwanzo, mashia dhidi ya wao kujinasibisha na ahlul bait, lakini vitabu vyao wenyewe mashia vinaeleza uhakika wa kwamba wao ndio waliokuwa sababu ya damu za familia ya mtume kumwagwa. Tulieleza katika majlisi zetu za nyuma, sawa sawa, waliomshawishi Ali baada ya kuwa amiri, baada ya kuuliwa Uthman, waliomshawishi Ali atoke Madina ahamie Kufa Iraki, walikuwa ni mashia, sawa sawa. Waliomshawishi Hussein atoke Makka aende Iraki Kufa, walikuwa ni kina nani? Ni mashia. Walioshiriki na Ubaidillah ibn Ziyad kumuua Husaini, walikuwa mashia. Tumefahamiana vizuri. Halikuletwa jeshi kutoka Sham, wala halikuletwa jeshi kutoka Misri, wala halikuletwa jeshi kutoka Maka wala Madina. Kwa hivyo wale wale waliomwandikia barua, njoo tuko nyuma yako, ndio hao hao waliomgeuka wakamuua. Na uhalisia huu umeandikwa ndani ya vitabu vyao wao wenyewe. Hii nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili ni itikadi ya mashia juu ya hii Qur'ani tunayoisoma leo, kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ametueleza ya kwamba la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Kitabu ambacho hakijiwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Tanzilu min hakimin al-alim au al-khabir. Kitabu ambacho kimeteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, min azizi al-hakim. Lakini mashia wanaikataa hii Qur'ani na wala hawaikubali hii Qur'ani, na wanapoelezwa katika hoja hii wao tema kwamba mbona tunaisoma, na mbona katika madrasa zetu tukisomesha tunaisomesha hiyo hiyo. Tutaiona mbele katika nukta ya tatu, kuna itikadi ya mashia inaitwa taqiyya. Sasa msimamo wa mashia juu ya hii Qur'ani, wanasema wal Qur'anu la yuhtaju li ithbatihi nassun. Qur'ani hii haihitaji ithibitishwe kwa dalili yoyote, walakin kutubu fuqahauna, lakini vitabu vya wanachuoni wetu wa fiqhi, wa aqwalu jami'i mujtahidina, na maneno ya wanachuoni wetu wote waliofikia daraja ya ijtihadi, tanussu, vinaeleza ala annahu muharrafun, kwamba hii Qur'ani imbadilishwa, sio ile iliyoteremka kutoka kwa Allah. Vitabu vyao mashia na wanawachuoni wao mafakihi wao wote wanakubali hilo. Wa huwa alwahidu alladhi asabahu at-taharifu min baini kulli tilka al-kutubi. Na hiyo Qur'ani ambayo leo tunaiona ndiyo kitabu pekee ambacho kimepatwa na mbadiliko, kimebadilishwa katika vitabu vingine vilivyoteremka kutoka mbinguni. Yaani Taurati haijabadilishwa, Zaburi haikubadilishwa, Injili haikubadilishwa, eti hii Qur'an ndio ifanye nini? Imbadilishwa. Qur'ani ambayo Allah mwenyewe anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio ambao tumeteremsha Qur'ani hii na sisi ndio ambao tutaihifadhi hii Qur'ani. Wao wanasema vitabu vingine vyote havikubadilishwa, lakini hii Qur'ani ndio iliyofanya nini? Imbadilishwa. Wa qad jamaa al-muhaddith an-nuru an-nuwayri at-tabarsi fi ithbat at-tahrif kitaban ad-dakhm al-hajm samahu fasl al-khitab fi ithbat at-tahrif al-kitab rabb al-arbab. Wanatuoni wao wa hadithi at-tabarsi amethibitisha kwamba hii Qur'ani ilibadilishwa, na ameandika kitabu kikubwa, amekiita jina Faslul Khitab fi ithbat at-tahrif kitab rabbil arbab. Ufafanuzi wa maneno katika kuthibitisha mabadiliko ya kitabu cha Allah jamaa fihi akthar min alfi riwaya, amekusanya kwenye hicho kitabu zaidi ya riwaya 2000. Tanusu ala taharifi, riwaya zote hizo zinaelezea kwamba Qur'ani imbadilishwa. Wajamaa fihi aqwalu jami'i alfuqaha, na amekusanya kwenye hicho kitabu maneno ya wanawachuoni wote wa kifikhi wa kishia, wa ulama ushia, na wanawachuoni wa kishia, fi tasrihi, ambao wote wameacha wazi bitaharifi alqurani almawjuda alyawm, kwamba hii Qurani iliyopo leo imefanyiwa taharifu, imebadilishwa. Baina aidi almuslimina, Qurani ambayo iko kwenye mikono ya Waislamu, hii misahafu tuliyokuwa nao na hii Qurani sio yenyewe iliyoteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haithu athbata jami'a alulama ash-shia, pale ambapo wamethibitisha wanawachuoni wote wa kishia, wa fuqahaihim almutaqaddimina minhum walmutaakhirina, wamethibitisha wanawachuoni wa kishia waliotangulia na waliokuja nyuma, yaquluna, wanasema inna hadha alquran almawjud alyawm, hii Qurani ambayo leo ipo kwenye mikono, baina aidi almuslimina muharrafun, ambayo iko kwenye mikono ya Waislamu, ni Qur'ani ambayo imebadilishwa. Haya ni maneno ya Mashia, anaeleza mwanachuoni wao. Qala wa qala sayyidu ni'matullahi aljazairiyu, amesema huyu mwanachuoni wa kishia, sayyidu ni'matullahi aljazairiyu, raddan ala man yaqulu bi'adami harifi, akiwa anajibu yoyote Muislamu ambaye atasema Qur'ani haikubadilishwa. Mimi na wewe tunasema Qur'ani haijafanya nini? Haijabadilishwa. Kwa hiyo anatujibu huyu bwana, anasema hivi: inna taslima tawaturihi, kukubali tawaturu kwamba Qur'ani hii imeteremka bila tatizo lolote, anil wahyi ilahi, kwamba imeteremka kwa mtiririko kutoka kwa Allah, Jibrilu kwa Muhammad, wa kaunu kullu qad nazala ar-ruhu al-amin, na kwamba iwe Qur'ani yote hii ameteremsha Jibrilu muaminifu, yufdi ila tarhi al-akhbari al-mustafida, itakuwa inazitupa habari zote ambazo zimeenea, ma'a anna ashabuna qad atbaqu ala sihhatiha wa tasdiq biha, pamoja na kwamba wanachuoni wetu, watu wetu wote wamekubaliana kwamba habari zilizokuja katika kuelezea Qur'ani imbadilishwa ni habari za ukweli. Wewe ukikubali, maana yake wasema habari hizi, yani hadithi hizi kwenye vitabu vyetu ni za uongo. Tumefahamiana vizuri, na haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniya juzu ya pili katika ukurasa wa 357. Walihadha, na kutokamana na kauli hiyo, qala Abu Ja'far, amesema Abu Ja'far, kama alivyonukuu kutoka kwa Abu Ja'far Jabir, madda'a ahadun minan nasi, hakuna mtu yoyote aliyedai, annahu jama'a al-Qur'ana kullah illa kadhabun, kwamba imekusanywa Qur'ani yote isipokuwa atakuwa ni mrongo mtu huyo. Qur'ani haijakusanywa yote. Wama jama'ahu wa hafidhahu kama nazala kama nuzila illa Ali ibn Abi Talib, hakuna aliyekusanya Qur'ani na aliyehifadhi Qur'ani kama ilipoteremka isipokuwa ni mmoja tu, Ali ibn Abi Talib. Sawasawa, wal a'immatu min ba'dihi, na maimamu waliokuja baada ya Ali, hawa ndo wana Qur'ani yenyewe original. Sasa kuna maswali ya kuuliza Mashia. Haya maneno ya Jabir yanapatikana kwenye kitabu Al-Hujjatu min al-Kafi juzu ya kwanza katika ukurasa wa 26. Huyu Ali alipokufa mtume, kabla mtume hajafa, mtume aliugua. Sawa sawa, wakati mtume anaumwa akamwambia Abubakar yasalishe. Katika walioswali nyuma ya Abubakari ni huyu Ali. Alisalisha Abubakari swala 17 Si mnanielewa vizuri. Huyo Ali, ile Qur'ani iliyokuwa inasomwa na Abubakar ilikuwa ni Qur'ani gani? Alafu Ali akakaa kimya. Na mtume mwenyewe hajafa pia asimwambie, wewe Abubakar huijui Qur'ani iliyoteremshiwa mimi, Ali salisha. Au mashia wanaweza kutuambia ni nani aliyesalisha wakati mtume anaumwa? Si mnanielewa vizuri? Halafu huyu Ali tunamjua ni sahaba shujaa. Qur'ani halisi iliyoteremka kutoka kwa Allah kuja kwa mtume akaihifadhi yeye peke yake. Kwa nini asiwafundishi watu? Akabakia nayo tu, anasubiri mpaka atamfundisha Hassan na Hussein. Na huyu Hassan na Hussein walipofundishwa na baba yao, na wenyewe kwa nini hawakuwafundisha watu wengine wakabakia nayo tu mpaka waje kuwafundisha watoto wao? Alafu hiyo Qur'ani anayo Mahdi wao ambaye yuko pangoni, siku akija ndo atakuja nayo, alafu ya kwetu wataacha kuisoma. Sasa hii inaweza kuwa ni wazimu ya mtu mwehu au inamzidi mwehu. Sikuwa mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo Qur'ani tunayoisoma, ukisema kwamba hii Qur'ani ndio iliteremka kwa mtume, wewe ni kadhabu, wewe ni muongo. Hii Qur'ani sio yenyewe, Qur'ani yenyewe anayo Ali. Na Ali alipokuwa nayo alimwachia mwanaye. Na mwanaye kama hivi, hii familia ya Ali ni waoga kiasi gani? Kiasi hiyo Qur'ani hawawezi kuifundisha kwenye jamii, wanabakia nayo wao tu. Mpaka leo. Kwa hiyo mashia wanapokuchukulia mtoto wako wakamsomesha Qur'ani suratul Fatiha, wanamsomesha taqiya, ili waendelee kubakia kwenye jamii na waendelee kueneza fikra zao chafu katika jamii ya Waislamu. Siku wakimakinika sasa ndipo watatangaza uhalisia ulivyo. Tumefahamiana vizuri? Halafu hawa mashia, msimamo wao kwa hawa ambao ni makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao sisi tunaamini kwamba Ali alikuwa nyuma yao hawa makhalifa, na Ali alishirikiana nao hawa makhalifa vizuri, na aliishi nao kwa wema. Lakini kikubwa zaidi katika mambo aliyoyafanya Ali bin Abi Talib, si mnanielewa vizuri? Alimuozesha Umar mtoto wake kipenzi, aliyezaa na Fatima mtoto wa mtume, anaitwa Ummu Kulthum. Si mnanielewa vizuri? Fatima alikuwa na Hassan na Hussein, pia alikuwa na mtoto wa kike anaitwa Ummu Kulthum. Ali bin Abi Talib huyu akamuozesha Umar ibn al-Khattab. Sasa huyu Ali alikuwa na akili sawa sawa. Lakini tujiulize, huyu Ali aliyepewa hii Qur'ani akapewa na mtume akaihifadhi, hata mtoto wake hakumfundisha? Kwa hiyo huyu Mkutum pia alikuwa haijui Qur'ani ambayo ni halisi, ambayo kwao ndo wanaijua? Na kama alikuwa anaijua, alipoolewa na Omar na yeye alikuwa haisomi hiyo? Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Mashia juu ya hawa makhalifa watatu rawa al-Mulla Muhammad al-Kadhim fi kitabihi, anaeleza huyu mwanachuoni wa Kishia al-Mulla Muhammad al-Kadhim kwenye kitabu chake, an Abi Hamza al-Thumali wa huwa yakdhibu ala Zainul Abidin. Maneno ya uongo haya, si maneno ya ukweli. Yaani mashia wachokifanya katika jamii ya waongo, hakuna jamii inawafikia uongo mashia. Si maelewa? kuanzia mashia wa zamani mpaka mashia wa leo, hakuna waongo duniani wanawafikia mashia. Wamewatungia hawa maimamu wao mahabari ya uongo mengi sana. Na ukirejea katika tarehe ya Kiislamu unawakuta hawa maimamu walikuwa na mapenzi makubwa sana na makhalifa wa Mtume Muhammad SAW na masahaba wote kwa ujumla wao. Sasa anasema huyu bwana, qala, anasema, anayesema haya maneno ni Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye ni Zainul Abidin. Huyu ni imamu wangapi? Imamu wa kwanza ni Ali, imamu wa pili ni Hassan, imamu wa tatu ni Husayn, imamu wa nne ni huyu Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin. Anasema hivi: man la'ana al-jibt ay as-siddiq, atakamlani shetani Abu Bakari, wa taghut, akamlani taghut ay al-Faruq Umar al-Faruq, la'natan wahida, akimlani lana moja tu. Yani ukimlani Abu Bakari na ukamlani Umar, lana hii moja, kataballahu lahu 70 alfa alfa hasana, Allah anamwandikia mema laki moja. Ukimlaani Abu Bakari mara moja na ukamlaani Umari mara moja, Allah anakuandikia thawabu ngapi? Laki moja. Warafa lahu 70 alfa alfa daraja, na anamuinua daraja laki moja. Waman amsa yal'anuhuma la'natan wahidatan, na atakayeamka asubuhi, atakayeipata jioni, waman amsa, na atakayeipata jioni moja, akawalaani hawa wawili laana moja tu, kutiba mithlu dhalik, qala maulana Ali ibn al-Husayn, anasema maulana Ali ibn al-Husayn, fadakhala maulana Abi Ja'far Muhammad al-Baqir, nikaingia kwa maulana Abi Ja'far Muhammad al-Baqir, fakultu, nikasema, ya maulaya hadithu sami'tuhu min abik, kuna hadithi nimeisikia kwa babako Umar bin Muhammad, na yeye anasema haya maneno. Qala hati ya thumali, nieleze thumali, umesikia nini maneno kwa babangu? Fa'udtu alayhi alhadith, nikamrejea kumsomea ile hadithi, ukimlana Abu Bakari na Umar lana moja unaandikiwa mema laki moja. Qala na'am, akasema ndiyo ya thumali, ndiyo hayo maneno ni ya kweli. Atuhibu an uzidak, wapenda ni kuongezea nyingine? Fakultu bala ya maulaya, nikasema ndiyo niongezee maulaya. Faqala man la'anahuma la'natan wahida, atakaye walani hao wawili Abu Bakar na Umar lana moja, fi kulli ghadatin, katika kila asubuhi atakapoamka, lam yuktabu alayhi dhanbu fi dhalika al-yawm hatta yumsa, siku hiyo hatuandikiwa dhambi mpaka jioni. Wajua hizi habari hata ukiwa kanisani pia haziingia kiini, sio? Hili hata ukiwa kwenye pango fulani hivi limejaa mizimu, afu mtu akakwambia pia nafari jina goma kuingia. Subhanallah. Abu Ja'far Muhammad al-Baqir akampa ziada jamaa, lakini jamaa hakutosheka, asema hivi: waman amsa la'anahuma la'natan wahida lam yuktab alayhi dhanba fi laylatin hatta yusbih, na atakaye walani jioni, basi jioni yake mpaka asubuhi hatuandikiwa dhambi mtu huyo. Qala, anasema Athumali bi Hamza, famada Abu Ja'far, Abu Ja'far akaendelea na mambo yake. Fadakhaltu ala maulana as-sadiq, nikaingia kwa maulana as-sadiq. Fakultu hadithu sami'tuhu min abika wa jaddik, Maulana As-Sadiq, nimesikia hadithi kutoka kwa baba yako na babu yako, hebu nawe nisaidie. Faqala hati ya Aba Hamza, akasema lete Abu Hamza, umesikia hadithi gani kutoka kwa wazee wangu? Fa'adtu alayhi alhadith, nikamrejea kumsomea ile hadithi niliyosikia kwa wazee wake. Faqala haqqan ya Aba Hamza, akasema ni kweli hayo maneno uliyosikia Abu Hamza. Thumma qala alayhi salam, kisha akasema alayhi salam, wa yarfa'u alfa alfa daraja, pamoja na kutokuandikiwa dhambi na kuandikiwa mema 1000, bado pia atainuliwa daraja zingine 100,000. Thumma qala, kisha akasema, inna Allaha wasi'un karim, hilo kwa Allah sio kubwa. Ya subhanallah, haya maneno ya mashia ameeleza al-Mulla al-Kadhim kwenye kitabu chake Ajma'u al-Fadail, na kwenye kitabu kingine Dhiya'u al-Salihin katika ukurasa wa 513. Hasemu nisaidieni, kama hii ndiyo hali, nyie ndugu zetu ambao bado mpaka leo mnang'ang'ania kwamba hao jamaa zenu, hivi ujamaa wenu uko wapi? Na urafiki unatengenezwa kwa sampuli gani? Akilaaniwa Abubakari, akilaaniwa Umari, mtu anapata thawabu 100,000 ukilani mara moja tu. Ukitaka uingeza kwa peponi utalani mara ngapi kwa siku? Sijui mmeelewa vizuri. Hii ni itikadi ya Mashia kwenye vitabu vyao vya Mashia dhidi ya hawa makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia Mashia wanathibitisha ukafiri wa hawa, kwamba hawa ni makafiri. Iki ni kitabu cha Mashia pia, na vyote nimekuja navyo kwa makusudi, maanake niliambiwa Mashia leo watakuja kuuliza maswali. Sasa nikasema kwa sababu watakuja kuuliza maswali, nitaeleza vitabu vyao kabisa, ili watakapokuwa wanauliza nitakuwa ninawasomea kwenye vitabu vyao. Na wenyewe wanasema kwamba sisi tunawatoa wao makafiri. Sasa tutajua hapa anayemwita mwenzake kafiri ni sisi ndio tumeanza, ama wao wameanza kutukufurisha sisi? Mpaka leo wasikie uchungu kuifahamisha jamii kwamba wao sio Waislamu. Farhatu Zahara, kitabu huyu Mshia anaeleza. Na huyu Mshia aliyeandika hiki kitabu hajafa.